dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 dzień grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem przynosi raport resortu zdrowia. Wciąż utrzymuje się napór migrantów na polską granicę. Minionej doby kilkadziesiąt osób próbowało dostać się do kraju od strony Białorusi. Katolicy obchodzą drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wspominają w nim świętego Szczepana. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, minionej świątecznej doby odnotowano nieco ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Szpitale zaraportowały o 16 zmarłych pacjentach chorujących na COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 38 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Migranci wciąż próbują nielegalnie dostać się do Polski. Minionej doby 47 osób chciało w ten sposób przekroczyć granicę od strony Białorusi. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska poinformowała, że do największej próby przekroczenia granicy doszło na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Miała miejsce jedna próba siłowego wdarcia się na terytorium Polski. To była grupa 28 osób. Osoby też rzucały kamieniami w służby polskie. Oślepiani żołnierze i funkcjonariusze byli laserami. W tym czasie służby białoruskie wszystko nagrywały. I te osoby weszły na kilka metrów w głąb Polski, na terytorium Polski. Wszyscy zostali zatrzymani, doprowadzeni do linii granicy. Byli to wszyscy mężczyźni, głównie obywatele Iraku. Anna Michalska dodała, że wczoraj na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną w Czeremsze, przebywająca na terenie Białorusi, grupa kilkunastu osób zbliżyła się do linii granicy. Na widok polskiej patroli te osoby wycofały się w głąb Białorusi. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Kościół Katolicki wspomina świętego Szczepana, diakona oraz pierwszego męczennika. Jak mówi ksiądz dr Bartosz Pikul, proboszcz Bazylki Świętego Krzyża w Warszawie, był on człowiekiem, w którym dokonało się Boże Narodzenie. O ile w pierwszym dniu Chrystus rodzi się dla nas, schodzi na ziemię, żeby dać siebie poznać, o tyle w drugim dniu mamy inne narodzenie. My rodzimy się dla Boga. Szczepan rodzi się dla Boga, wchodzi do Królestwa Bożego, czyli do ostatecznego celu, który jest przeznaczony dla każdego z nas. Grób świętego Szczepana odkryto w 415 roku. Na miejscu odnalezienia ciała biskup Jerozolimy Jan wystawił murowaną bazylikę, drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamieniowany. Zostajemy jeszcze w tematyce związanej ze świętami. Żywa szopka w Sandomierzu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic. Odwiedzają ją z reguły rodziny z dziećmi, dla których widok prawdziwych zwierząt to nie lada frajda. W szopce jest osioł, dwa konie, owce, a także króliki i bażanty. Wszystkie zwierzęta należą do Caritas diecezji sandomierskiej, która tutaj ma swoje gospodarstwo i między innymi szkołę dla dzieci niepełnosprawnych. Szopka przypomina prawdziwą stajenkę. Po środku są figury świętej rodziny, a obok zagrody dla zwierząt oraz klatki dla drobiu i ptactwa. Wszystko się podoba. Piękna szopka, przypomina stajenkę betlejemską, naturalna, zwierzęta, konie, postacie duże. Wszystko jest bardzo ładne, piękne. Tylko podziwiać. Można pokarmić trochę. Także bardzo jest to miłe. Można sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Czy to jest dobra propozycja, aby wyjść w wolny świąteczny czas? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Na spacer, po obiedzie, coś się dzieje. Zwierzętami opiekują się mężczyźni ze schroniska dla bezdomnych, które znajduje się w sąsiedztwie żywej szopki. Z Sandomierza Grażyna Szlam-Zagwójcik, Polskie Radio Kielce. Na koniec jeszcze sport. 91 jachtów wystartowało w 76. regatach Sydney Hobart. Prestiżowa impreza wróciła do kalendarza po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Dotychczasowy rekordzista w 2017 roku zameldował się na mecie po rejsie trwającym 33 godziny. Na pobicie rekordu trasy jachtu Comanche z 2017 roku szanse są minimalne, a to za sprawą niekorzystnego wiatru. Prognozy mówią o przeciwnym, bardzo silnym wietrze przez pierwsze 24 godziny. A jachty celujące w Line of Honor, a więc w pierwsze miejsce na mecie, nie lubią żeglugi na wiatr i stromą, wypiętrzającą się falę. Do bicia rekordów potrzebne są wiatry pełniejsze, wiejące od burty. To na pewno nie będzie najszybszy wyścig, ale z pewnością da się zapamiętać właśnie przez sztorm pierwszej doby. Ciekawostka, że nie tylko o rekordy idzie walka, ponieważ flota składa się ze zróżnicowanych jednostek, aby wyrównać ich szanse, stosuje się specjalne przeliczniki. To skomplikowane, ale dzięki temu nierealnie, ale wirtualnie ścigają się 30-metrowe morskie Formuły 1 z jachtami znacznie mniejszymi i wolniejszymi. Dariusz Urbanowicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pia Zadora i Jermaine Jackson. To jest moja propozycja w programie Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Kawałek z roku 84. Ach, te fryzury, ach, te stroje, ach, ta miłość na tle konfliktu dwóch band. Katarzyna Ciepielewska, Łukasz Sobolewski i Agata Konarska, nasz pewien wyjątkowy gość. Bardzo dzisiaj z nami. Wyjątkowy. Dzień dobry, Agatko, witamy. Dzień dobry, witam was. Cieszymy się, że jesteś z nami, że udało nam się oderwać od świątecznego stołu. Ja też się cieszę. Ciebie na chwilę. No i co? I obiecaliśmy, że w ten wątek wejdziemy, który wybrzmiał w finale części pierwszej. Jak z tym austriackim tenisistą było, powiedz proszę? No jak to było? No pierwsza młodzieńcza miłość, to się ją pamięta do końca życia, tak? Wciąż tęsknota była, wciąż wzdychanie, motyle w brzuchu. Oj, co to nie było, wiecie, jak się ma tam 16-17 lat, się pierwszy raz zakochujesz, to strasznie się przeżywa i wydaje się, że to już jest koniec świata, jak coś nie wyjdzie, jak gdzieś się rozminiemy i że to ten jeden jedyny. Tak. Potem życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Ale tak, wtedy bardzo dużo romantycznych też utworów muzycznych słuchałam, tak zwane pościeluwy, tak? To się wtedy tak mówiło na to, to był taki okres. Łzy roniłaś w poduchę, zwłaszcza kiedy przyszedł moment rozstania. Tak było. A jeździłaś, latałaś przecież, jak już wspomnieliśmy w części pierwszej, to też przyczynek do pytania o przyjaźnie z okresu dziecięcego, ale szerzej też o przyjaźnie jako taką. Po pierwsze właśnie, czy ten okres, kiedy cały czas podróżowałaś, zmieniałaś kraj, części Europy co chwilę w dzieciństwie, no jednak dał jakąś przyjaźnie, znajomość, która została do dziś? To pierwsza składowa pytania, a druga, bo lubię takie długie i skomplikowane, czy są możliwe przyjaźnie telewizyjne, branżowe, nasze, zawodowe. O! To dwa zupełnie różne pytania. No, mamy dużo czasu. Jeśli chodzi o to podróżowanie i przyjaźń, to jest to wyzwanie, jest to trudne. Myślę, że to jest, jeżeli mówimy o takich aspektach negatywnych, tych ciągłych zmian w młodym życiu, to jest jeden z tych elementów, bo mimo, że wszędzie, gdzie nie mieszkałam, miałam przyjaciółki, znajomych, kolegów, to byłam zbyt młoda, żeby te przyjaźnie przetrwały do dziś, tak? Więc niestety się nie udało, chociaż tak się złożyło w moim życiu, że kilka takich historii przez moje ciągłe podróżowanie, potem również zawodowe, spowodowało, że znowu żeśmy się spotkali gdzieś w świecie. Miałam taką bardzo bliską przyjaciółkę w Szwecji, razem chodziłyśmy do polskiej szkoły, to była Polka, z którą potem utrzymywałam, jak już wyjechałam ze Szwecji, cały czas kontakt. I wyobraźcie sobie, że ona wyemigrowała do Los Angeles, wyszła za Amerykanina i ja pojechałam z telewizją do Los Angeles i żeśmy się spotkały na takim polskim festiwalu w Santa Monica, gdzie ona po prostu przyjechała, żeby się ze mną po latach zobaczyć. I gdzieś tam raz na jakiś czas jesteśmy w kontakcie. Ja rzeczywiście mam sporo takich przyjaciół gdzieś rozsianych po świecie. No ale z racji tego, że no, to życie tak szybko pędzi, z racji tego, że chciałoby się podróżować i spotkać, ale często trudno znaleźć ten czas, to wciąż mi go brakuje właśnie na pielęgnowanie przyjaźni. To jest, myślę, bardzo ważne w życiu, ale do tego potrzeba jest zaangażowania i czasu, którego mnie nieustannie właściwie od zawsze brakuje. Nie mamy tego czasu, prawda? Grafiki wypełnione po brzegi i znajomi, którym czasem musimy po raz trzeci, czwarty odmówić, nie dlatego, że nie chcemy, wprost przeciwnie, ale no dlatego, właśnie, że nie możemy, bo coś się wydarzyło, trzeba jechać do studia, nagrywać. I czy znajomi twoi to wytrzymują, wytrzymywali? Różnie, jak wiecie, jest. Jedni wytrzymują i rozumieją, inni już machają ręką i wiedzą, że mnie to się nigdzie nie da wyciągnąć, albo nie jestem w stanie przylecieć, czy przyjechać gdzieś do Paryża, czy do Berlina na przykład, mimo że ciągle mnie zapraszają, no bo po prostu jakoś nie mam jak tego złożyć. Wciąż wyskakują nowe rzeczy i żałuję tego i tutaj uważam, że może starczy mi sił, żeby to w niedalekiej przyszłości spróbować zmienić, bo czuję się winna. A jeśli chodzi o te przyjaźnie z dzieciństwa, to i młodości, to właściwie w każdym kraju miałam dwójkę, trójkę bardzo bliskich przyjaciół. Zarówno w szkole, do której uczęszczałam, jak i do polskiej szkoły, do której też zawsze chodziłam. I zwykle przez kilka lat jeszcze ta przyjaźń wytrzymywała tą próbę czasu, a potem ja gdzieś przenosiłam do kolejnego kraju z Polski i już wskakiwałam, wchodziłam w zupełnie nowe środowisko, no i się gdzieś nie udawało. Ale spotykam bardzo wiele osób w różnych miejscach po latach. Dzisiaj mamy media społecznościowe, też czasem łatwiej się odnaleźć. I to są niesamowite spotkania, bo nagle się okazuje, że ludzie, z którymi się, nie wiem, na Żoliborzu, na podwórku wychowaliśmy, spędziliśmy mnóstwo czasu chodząc razem do szkoły, nagle gdzieś lądują w Nowym Jorku, zajmują się sztuką współczesną. To też jedna z moich przyjaciółek, z którą niedawno też po latach nawiązałam kontakt. I dziś rozmawiamy i jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, że może uda się zobaczyć albo w Polsce, albo właśnie w Stanach Zjednoczonych. Także te ludzkie drogi są bardzo takie czasem trudne do przewidzenia, bo któż z nas mógłby przypuszczać w dzieciństwie, że tak, a nie inaczej ułoży się to życie, ale przecinają się czasem, więc na to liczę. A druga składowa pytania? A jeśli chodzi o przyjaźnie telewizyjne, to wszystko zależy od człowieka tak naprawdę. Ja nigdy, ponieważ nie miałam, przypadkowo właściwie zaczęłam pracować w telewizji, nigdy nie marzyłam o tej karierze telewizyjnej, więc nie miałam, mam wrażenie, takiego genu rywalizacji, którą zawsze miałam w sporcie, nie miałam w telewizji. Starałam się zawsze i takim, tak jestem wychowana, być do wszystkich pozytywnie, przyjaźnie i otwarcie nastawiona. Też pewnie ta moja młodość w różnych krajach, gdzie poznawałam różne kultury, gdzie rozumiałam, że ludzie są po prostu różni i trzeba to akceptować, chodzić na kompromisy, powodowała, że nie miałam takiego poczucia, ja mówię za siebie, tak, że moja koleżanka, mój kolega z pracy to są moi rywale, moja konkurencja. Wręcz przeciwnie, raczej zawsze starałam się być taką pozytywnie nastawioną osobą i nie mam poczucia, że jest jakaś wrogość. A przez lata przecież tych osób, z którymi się pracowało, było bardzo wiele. Są przyjaźnie w telewizji, wierzę w to, bo takie przyjaźnie mam. Mam takie osoby i takich ludzi, z którymi naprawdę się przez lata przyjaźnię, bez względu na to, co się dzieje w telewizji, czy ja pracuję więcej, czy ta osoba pracuje więcej. Więc to absolutnie tak. Ale też muszę powiedzieć, że moi przyjaciele, tacy najbliżsi, to nie są ludzie z telewizji. To nie są ludzie z branży, to bardziej są sportowcy, to bardziej są osoby zupełnie niezwiązane jakby z show biznesem. Już parę lat w tej branży jesteś, Agato. Powiedz, jak ona się zmieniała na przestrzeni tych lat? Jakie zmiany postrzegasz? Plusy, minusy tych zmian? Ja mam wrażenie, że to jest zupełnie już dziś inny świat niż ten, w który ja wchodziłam w 1994 roku. Kiedy pierwszy raz przekraczałam próg telewizji wtedy, no to była tylko jedna telewizja. No i to już jest jeden z powodów, dla którego dziś ten rynek medialny wygląda zupełnie inaczej. Ale też to był czas, kiedy było miejsce w telewizji na długie rozmowy. Takie jak na przykład my tutaj prowadzimy. Dziś w telewizji 5 minut rozmowy to właściwie 10 to już jest święto, a 5 to jest taki standardowy czas. No pomyślcie sobie, co można powiedzieć przez 5 minut. I mi takich długich, spokojnych rozmów i wywiadów bardzo brakuje. Rynek mediów bardzo przyspieszył. To dotyczy tak samo przecież artykułów w internecie czy w prasie. One są coraz krótsze. I przestajemy tak naprawdę się zagłębiać w rozmowę, rozmawiać na ważne tematy, rozmawiać spokojnie. Ciągle pędzimy, mamy mało czasu, zaczyna dominować. I to widzę też po młodym pokoleniu. Kultura obrazkowa, teledyskowa. Lidy tylko nas interesują, obrazki, prawda? Dokładnie tak. Strona nie ładuje się przez sekundę, już odpuszczamy. I to nie jest ten świat i ten rynek medialny, którym ja rozpoczęłam, którego się uczyłam, bo tu z dziennikarstwa mnie uczyły, potem egzaminowały i przyznawały kartę ekranową. To jest już trochę inny świat i chyba dzisiaj, gdybym miała radzić młodym ludziom, to bym dziennikarstwo odradzała nawet, powiem wam szczerze, bo też nie do końca mi się podoba, jak się podzielił ten rynek medialny dzisiaj, jak to wygląda, że my coraz mniej też potrafimy rozmawiać, no ale jesteśmy w ogóle podzieleni, więc to jest smutne. Ale w tym 94 roku ty poszłaś do telewizji, zaczęłaś przygodę z telewizją. A o czym marzyła mała Agatka? Kim chciała zostać? Bo chyba nie panią z ekranu. Nie, nie, absolutnie nie, tak jak wam mówiłam. W ogóle to nie wchodziło w zakres moich zainteresowań. Ja się nigdy show biznesem nie interesowałam jakimś sposobem na życie. Dla mnie sport zawsze istniał. Najpierw od 5 roku życia pływałam, potem biegałam. potem był tenis i to zawsze był mój świat, moje życie. Dopiero potem zaczęłam w Austrii się interesować trochę, trudno powiedzieć, show biznesem. Po prostu moda mnie wciągnęła, stała się powodem, sposobem na zarabianie, wydawało mi się wtedy, łatwe pieniędzy. Zostałam modelką i przez to trafiłam do show biznesu także później w Polsce. Bo też przyjechałam tutaj, jak podjęłam decyzję, że wracam do swojej ojczyzny, której właściwie dobrze nie znałam. Na początku lat 90., jak rozpoczęłam tutaj studia na Uniwersytecie Warszawskim, przeniosłam się właściwie z Uniwersytetu Wiedeńskiego, to wtedy poznałam show biznes, pracowałam dużo w reklamie, w modzie, w teledyskach i w ten sposób trafiłam do telewizji, ale znów był to sposób tylko na fajną wakacyjną przygodę, bo był to początek lipca. Na pierwszy casting nie poszłam, dopiero poszłam troszkę, powiedziałabym, zmuszona do tego przez szefa mojej agencji ówczesnej, że to jest mój obowiązek, jeżeli agencja mnie gdzieś wysyła na casting. No i na tym drugim castingu, do którego też zupełnie nie w moim stylu się nie przygotowałam, ale ponieważ nie twierdziłam, że uważam, że telewizja to w ogóle nie jest miejsce dla mnie, więc przyszłam tam po treningu w spódniczce tenisowej, w ubraniu po prostu absolutnie tenisowym. Więc było moje dosyć duże zaskoczenie, kiedy po tygodniu bodajże zadzwonił telefon z propozycją, że telewizja chce ze mną rozpocząć współpracę, wtedy Telewizja Polonia. I pomyślałam sobie, no dobrze, no to w wakacje popracuję. I tak przedłużyły ci się te wakacje. Przedłużyły mi się te wakacje, ale jeszcze rozpoczęłam studia we Francji podyplomowe. Miałam wszystko ułożone. Po studiach podyplomowych zaczęłam pracę w pewnym banku i cały czas to próbowałam łączyć, bo mi się cały czas byłam przekonana, że to jest chwila, że to jest niepoważny zawód, że to nie dla mnie, że ja tutaj ekonomia, gospodarka, kariera w bankowości, w finansach. Planowałam dwa razy, nawet rozpoczynałam pisanie doktoratu. Półtora roku po przekroczeniu pierwsza z progu telewizji poprowadziłam pierwsza w swoim życiu festiwal opolski i zaczynało to wyglądać coraz bardziej poważnie, niestety. Rozkręcać się. Ale ekonomię i dziennikarstwo też udało ci się po mistrzowsku połączyć. To było coś, z czym taka idea, kiedy już się poddałam i zrozumiałam, że jeszcze przez kilka lat albo przez chwilę popracuję w telewizji, to pomyślałam sobie, że połączę wykształcenie z pracą w telewizji. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się to bardzo trudne, dlatego że wtedy wszyscy mi mówili, ja byłam bardzo młoda, że to nie pasuje do gospodarki, że o ekonomii, gospodarce muszą rozmawiać poważni panowie, a ja tu w teledyskach, w reklamach, modelka, to nie jestem wiarygodna. I musiałam bardzo długo walczyć o to, żeby zacząć robić gospodarkę w telewizji, żeby przekonać, że liczy się wiedza, a nie tylko wygląd i to, jak jestem kojarzona. To nie było łatwe. Walka ze stereotypami o tych początkach telewizyjnych, o twoich mistrzach, o twoich upragnionych formatach, tych, które wspominasz najczęściej i najserdeczniej już za chwilę. Ale teraz zagrajmy, Agato, kolejna twoja muzyczna propozycja. W wątku, który za nami, było trochę o uczuciach i o miłości. I od ciebie teraz utwór grupy Demono, Kochać inaczej. Dlaczego? To jest utwór, który mi się kojarzy właśnie z początkiem, z poznawaniem Polski już jako osoby dorosłej, która postanowiła tutaj rozpocząć swoje dorosłe życie po latach tej takiej trochę tułaczki europejskiej. I wtedy właśnie, 90 mniej więcej trzeci rok, ale ja przyjeżdżałam wcześniej już, utwór Kochać inaczej był absolutnym hitem. Zespół Demono był tutaj numerem chyba jeden, mam wrażenie. Tylko że ja kompletnie muzyki polskiej nie znałam. I zupełnie przypadkowo w kręgach nawet wtedy polsko-francuskich takich towarzyskich poznałam chłopaków zespołu Demono, rozmawiałam z nimi, zaprzyjaźniłam się i dopiero po tygodniu ktoś mi uświadomił, że to są gwiazdy. Ja zupełnie nie wiedziałam. A piosenka ta mi cały czas towarzyszyła gdzieś tam w radiu jeżdżąc i tak dalej, ale ponieważ, no mówię, nie byłam stąd, nie znałam, więc dochodziło do bardzo śmiesznych sytuacji już w tamtym czasie, to była jedna z nich, ale bardzo, bardzo lubiłam w owym czasie ten utwór, on mi się z tamtym dobrym okresem w moim życiu kojarzy. No a z kolegami z Demono jestem do dzisiaj mocno zaprzyjaźniona i się uwielbiamy. To posłuchajmy Demono i Kochać inaczej.

kochać inaczej i grupa Demono. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość przy świątecznych stołach. Witamy Państwa raz jeszcze. Agata Konarska z nami, oderwana od stołu. Do czego wzdychasz najbardziej? Do czego tęsknisz, siedząc z nami? Mowa o tych świątecznych przyjemnościach i kulinariach robionych przez wcześniej nasze babki, mamy później być może przez nas samych. Takie danie świąteczne numer jeden, potrawa u ciebie to? Ja zawsze jak myślę o świętach, to najbardziej tęsknię za tym, że wszyscy razem możemy usiąść przy świątecznym stole, co się na co dzień nie zdarza, bo nie mamy tego czasu, że mogę spokojnie usiąść na przykład z rodzicami, porozmawiać z osobami, z którymi się z rodziny nie widzę cały rok, a spotykamy się właśnie przy okazji świąt. I to jest, myślę, największa wartość. Natomiast jeśli chodzi o potrawy wigilijne, no to wiadomo, pierogi. Ale pierogi, które moja mama uczyła się jeszcze, pamiętam, od babci robić, jak ja byłam zupełnie malutka, więc ręcznie robione, co też już się dzisiaj bardzo rzadko zdarza, bo ja tej umiejętności już, a przede wszystkim cierpliwości nie posiadam. Więc to jest taka tradycja. Kolejna tradycja taka... Ale te pierogi to z kapusta i grzyby? Różnego, tak, ale kapusta, grzyby obowiązkowo oczywiście. Tak, tak, jak najbardziej. No, musi być karp, raz w roku go jemy właściwie. A lubisz? Bo tutaj większość Polaków, znaczy, jak się okazuje, nie. Ja lubię ryby. Tradycja. Ja bardzo lubię ryby i jem sporo ryb. Natomiast z karpiem nie jestem aż tak zaprzyjaźniona, więc bardziej świątecznie się zaprzyjaźniam rzeczywiście. Raz do roku. Raz spotkanie. Do roku. Tak, raz do roku. No i oczywiście pyszne ciasta, na które sobie pozwalam. Właśnie w czasie świąt szczególnie dużo. Także no mnóstwo jest właściwie tych świątecznych. No to łamanie opłatkiem, też taka nasza bardzo polska tradycja, której w Europie nigdy nie ma. Pamiętam, jak bodajże w Strasburgu było zakończenie polskiej prezydencji i robiliśmy taki wieczór świąteczny. Organizowaliśmy dla wszystkich dyplomatów i zastanawialiśmy się, jak wytłumaczyć i powiedzieć po angielsku o łamaniu się opłatkiem, że właściwie nie ma dobrego słowa w języku angielskim na opłatek. I to była taka tradycja, do której żeśmy zachęcili wszystkich tam ówczesnych dyplomatów na tym przyjęciu, gdzie też polskie gwiazdy śpiewały kolędy. I to takie ładne wspomnienie świąteczne właśnie na forum europejskim, które mam. Ale wracając do rodzinnego domu, to przede wszystkim ten czas, kolędy? Ta bliskość. Śpiewacie? Nie, nie śpiewamy kolęd, ponieważ nikt z nas dobrze nie śpiewa, poza moim tatą. Ale tata. A sam tata to już też jest na tyle podeszłym wieku, że już też nie, ale zawsze nam towarzyszą oczywiście kolędy jak najbardziej. To też w tym najbardziej tradycyjnym wykonaniu. Myślę. To jeszcze prezenty, Agato, bo już ustaliliśmy, że Mikołaj, mimo tego, że się często przeprowadzałaś, pamiętał twój adres i z tymi prezentami zawsze trafiał do ciebie, to czy ty sama lubisz dawać prezenty, kupować prezenty, czy kupujesz na ostatnią chwilę, czy planujesz? Te prezenty są jakąś taką specjalną intencją wcześniej zaplanowane przez ciebie? To też na przestrzeni lat się zmieniało, ale ja bardzo lubię dawać prezenty. Nawet niekoniecznie, nie tylko na święta. Sprawia mi to przyjemność, kiedy widzę uśmiechniętą, obdarowaną drugą osobę. I to jest ogromna satysfakcja. Aczkolwiek no, też staram się, żeby prezenty nie były najważniejszym elementem świąt, bo nie o to chodzi. Tak? Bardzo komercjalizujemy te święta, właśnie przykładając tak dużą wagę do prezentów, ale oczywiście to jest tradycja i oczywiście muszą one być, zwłaszcza kiedy są dzieciaki, tak, na Wigilię, bo dorośli już inaczej do tego podchodzą, tak. Ja też w pewnym momencie przestała, na pewnym etapie mojego życia już być dla mnie istotna, ale jako dziecko czekałam oczywiście, bo to niespodzianka, gdzie ten święty Mikołaj, pierwsza gwiazdka. To są niesamowite dziecięce przeżycia i one w nas zostają. I potem na te kolejne pokolenia, jak widzimy małe dzieciaki, które gdzieś wierzą w świętego Mikołaja, czekają na niego, przeżywają tak strasznie. To, tak, coraz to jest trudniej jest pomagać świętemu Mikołajowi ukryć się, kiedy będzie podchodził pod tą choinkę. To prawda. Jest to wyzwanie. A właśnie, jak u ciebie była rozwiązana ta sytuacja? No bo wiemy oczywiście, że Mikołaj istnieje. To oczywiście. Nie ulega żadnej wątpliwości, ale rodzice przecież pomagają mu. I co, to trzeba było wyjść po wieczerzy wigilijnej, umyć rączki? Tak, tak to było u mnie i zawsze akurat przypadkiem wtedy, kiedy myłem dłonie, to ja miałam bardzo podobnie, w zależności od tego oczywiście, w którym domu tą wigilię spędzaliśmy, ale zawsze coś musiałam zrobić i jak wracałam, to pod choinką znajdowały się prezenty. A raz pamiętam mój brat cioteczny też, jak się później dowiedziałam, oczywiście po latach się przebrał za Mikołaja, więc tych sposobów my dorośli mamy, żeby nasze dzieci jak najdłużej wierzyły w świętego Mikołaja bardzo dużo. Ja powiem wam też o takim, a propos podróżowaniu, wyjeździe świątecznym. Już kiedy to było? 4-5 lat temu. Poleciałam do Rovaniemi. Czyli do wioski świętego Mikołaja. I mimo, że no, mam już swoje lata, to naprawdę był to niesamowity powrót do dzieciństwa. Tam jest to tak wszystko pięknie zorganizowane. Jeszcze przy tych ilościach białego puchu, których u nas nigdy nie ma. Bajkowa absolutnie kraina. Warto się tam wybrać, zwłaszcza, że to nie jest aż tak strasznie daleko z Polski. Tych lotów jest sporo, zarówno naszym dzieciom, jak i nam dorosłym. A tam na pewno się będzie podobać, bo jest mnóstwo atrakcji, tak? No i tuż przed świętami, no to możecie sobie wyobrazić, jak to wszystko tam pięknie wygląda. Polecamy państwa uwadze. Ten kierunek, te destynacje, a w prezencie muzycznym, bo teraz kolejna moja propozycja, tym razem, mili państwo, w audycji Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, podróż muzyczna do roku 2006 i utwór tytułowy z albumu, który w Wielkiej Brytanii pokrył się 4-krotną platyną. James Morrison. Your tongue, you don't know why or where I'm coming from. But in my head, I'm close to you. We're in the rain, still searching for the sun. You think that I wanna run and hide? I keep it all locked up inside. I just want. It's gone. Boy, it's gone. So close your eyes and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing. See you. Undiscovered i James Morrison. Muzyczna podróż do roku 2006. Agata Konarska jest naszym wyjątkowym gościem dzisiaj. Agatko, rozmawiamy... Było gielenistwo świąteczne. Agatko, o świętach rozmawiamy, a ja bym chciała jeszcze wrócić do Francji, do tego twojego wczesnego dzieciństwa. Jak tam wyglądały święta, ten okres, jak to wspominasz? To były jedyne święta, które spędzałam we Francji i bardzo słabo je pamiętam, bo byłam bardzo mała. Mhm. Wiem tylko, że z tamtego okresu, że moi rodzice byli bardzo też zafascynowani Francją i dużo takich francuskich zwyczajów głównie mama przejęła, jeśli chodzi i o kulinaria, i o różnego rodzaju styl życia, tradycje świąteczne mniej, ale gdzieś tam zawsze trochę przemyca do dziś właściwie. Żabie utka na Wigilii, tak? No, żabie utka na Wigilii. Czy tam... Dlaczego wolę też polskie święta? Bo jest drugi dzień świąt. No we Francji nie ma właśnie drugiego dnia świąt. To już jest normalny dzień. W niektórych krajach anglosaskich... Niedziela to pół biedy, ale biedy, poniedziałek... Tak. A z kolei w niektórych krajach anglosaskich to właściwie drugi dzień świąt. To jest początek przecen, tak? I chodzi się do sklepów. Więc te nasze święta są jednak najpiękniejsze. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I natomiast oczywiście w drugi dzień świąt bardzo często do dzisiaj mama przygotowuje jakiś drób specjalnie przygotowany i to właśnie zwykle, czasami w pierwszy dzień świąt on już też jest zależnie od tego, jak i gdzie i z kim spędzamy te święta, ale zawsze albo indyk, albo kaczka, właśnie na sposób francuski tak przygotowany. Także to jest jeden z elementów, które gdzieś do dzisiaj funkcjonuje, ale sporo jest takich rzeczy. Myślę, że cała nasza rodzina, a ja w szczególności przez to, że w tej kulturze francuskiej się wychowywałam i był taki moment w wieku 6-7 lat, że ja dużo lepiej mówiłam po francusku niż po polsku. I pamiętam, jak w latach 90. pierwszy raz przyjechałam do Polski, na studiach się pojawiłam na Uniwersytecie Warszawskim, to też profesorowie zwracali mi uwagę, że mówię z pewnym akcentem po polsku. I drugi raz, kiedy to nastąpiło, to właśnie w telewizji, kiedy chodziłam do lokopedy i bardzo dużo musiałam pracować, bo gdzieś tam trochę zaciągałam. Francja mnie bardzo ukształtowała, bo potem zarówno w Szwecji, jak i w Austrii chodziłam do francuskich szkół. Zdawałam francuską maturę, potem jeszcze pomagisterskie studia w języku francuskim, więc ta Francja właściwie do dzisiaj cały czas funkcjonuje w moim życiu, a przez to, że cały czas od tych lat 70., które tam spędzałam, czyli od tego wczesnego dzieciństwa, te kontakty z Francją jakieś mamy, czy to rodzinne, czy to przyjaciele, czy teraz nawet pracując z różnego rodzaju partnerami, współpracując z francuskimi, robiąc koncert French Touch muzyki francuskiej. Cały czas ta Francja się... Często też oglądam telewizję na przykład francuską, tak zawodowo interesuję się tym, co się we Francji dzieje. Jak tam wygląda dyskusja, czy polityczna, czy ekonomiczna, czy właśnie jakiej muzyki słuchają Francuzi. I więc lubisz to jest... piosenki śpiewane w języku francuskim, choćby przez Céline Dion. Która jest Kanadyjką, nomen omen, ale frankofonką, bo z Quebecu. Tak, jak już mówiłam. Zasnęłaś. Zaspałam i się spóźniłam. Tak. Teraz nie śpisz. Nie, to może zapowiesz Céline Dion. Kolejna propozycja muzyczna od Agaty. Céline Dion, to będzie chyba najbardziej znana płyta w języku francuskim, jaką nagrała Céline Dion, a nagrała ich kilka. Już po sukcesie Titanica i utwór Pour que tu m'aimes encore, oczywiście o miłości. Posłuchaj. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps. Tous appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Que tu m'aimes encore. moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans w języku francuskim, rzecz jasna, dzisiaj nie mogło zabraknąć. Agata Konarska jest naszym gościem i jeden z ulubionych języków. Agato, witamy cię bardzo. Witam, mój kochany. Muzyka francuska, a czy kino francuskie również jest twoim ulubionym? Oczywiście, że tak. Uwielbiam kino francuskie. Jak tylko w polskich kinach jest jakikolwiek film, to koniecznie, absolutnie muszę go obejrzeć. Bardzo lubię też poczucie humoru francuskie, dlatego komedie francuskie są moimi ulubionymi. One zwykle są No, na Louis de Finet to ja się wychowałam, tak? Oczywiście, że tak. Natomiast też w tej chwili przecież są świetne francuskie komedie, które na szczęście trafiają też do polskich kin i całkiem przyswoite robią wyniki, jeśli chodzi o oglądalność. Także naprawdę warto. Myślę, że to, znaczy z mojego punktu widzenia, to jest taki humor, który właściwie powinien nam być bliższy. Bo taki europejski to są często te same problemy, ta sama Europa, której nie do końca czasem dajemy szansę, by być zrozumianą, więc absolutnie polecam. Absolutnie to kino polecam. Różni się zdecydowanie od amerykańskiego kina. Ja również jestem fanką kina francuskiego. To prawda, ale kino amerykańskie ma dwa oblicze, jak ja to mówię. To bardziej ambitne też jest warte oglądania, jak najbardziej. Próbuję się przebić. To duży ekran, a mały ekran. Czy na przykład w okresie świąt telewizor jest u ciebie włączany, czy w ogóle jest telewizor, bo wiele osób deklaruje, że nie ma telewizora i nie ogląda. To pierwsza składowa mojego długiego pytania. A druga, czy lubisz siebie oglądać? Bo przecież część programów oczywiście na żywo, ale część rejestrowanych. I czy przy obiedzie, kolacji, śniadaniu lubisz włączyć i zobaczyć? O, Konarska, lubię. Nie, absolutnie. Zacznę od pierwszego pytania. Okay. Nie oglądam dużo telewizji, bo nie mam po prostu na to czasu. Jeżeli już, to dominują dwie rzeczy. To jest sport, oczywiście, i to nie tylko tenis, ale ogólnie zmagania sportowe. Tak, lubię oglądać sport w telewizji, bo to są prawdziwe emocje, które też przeżywam i wzruszam się, kiedy nasi wygrywają. A druga rzecz to są oczywiście news. nocy, no bo z racji mojego zawodu muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale też chcę i się interesuję. Więc to jak najbardziej. Oglądam też sporo telewizji zagranicznych, tak? To jest francuska telewizja, to jest to, co już wam mówiłam, ale także czy CNN, czy BBC staram się zaglądać, żeby wiedzieć też, jak wygląda na te same nawet tematy dyskusja na świecie. Myślę, że to też bardzo poszerza horyzonty i to pilnuję tego, nawet jak czasami nie bardzo mi się chce i chciałabym ten telewizor wyłączyć, a nie, jeszcze zobaczę, co tu albo o czym tam się dyskutuje. Natomiast jeśli chodzi o moją skromną osobę, nie, to nie lubię się oglądać. Nigdy się nie lubiłam oglądać. Zawsze uważałam, że nie robię tego dobrze i zawsze się denerwuję, że mogłam coś powiedzieć lepiej stanąć, się wyraźniej powiedzieć, inaczej, innego słowa użyć, więc jeśli chodzi o mnie, to przeżywam jakoś te swoje występy telewizyjne w taki sposób, że wolę już się w tej chwili nie oglądać, chociaż oczywiście kiedy zaczynałam, dużo się oglądałam, no, po to, żeby wiedzieć, co robię źle. Warsztatowo jak najbardziej. Najwierniejszym moim widzem jest oglądać. Moja mama i ona zawsze wszystko ogląda, dopytuje się i... A oglądać można cię często i w telewizji, i na scenach, czy to Sopot, czy Opole, ale można było cię zobaczyć, Agato, droga, również w 95 roku. W teledysku. Jako aktorkę tym teledysku. Aktorka to dużo powiedziane. Do czego teraz masz dystans oczywiście, ale czy kiedyś, w tamtych czasach, właśnie to wystąpienie w tym teledysku nie przysparzało ci jakichś nieprzyjemności, czy nie było utrudnieniem w twojej karierze zawodowej? Zmierzasz do budzików, bo ja w kilku teledyskach, w kilku teledyskach brałam udział i też o tym, które kładzie na kolana męską część społeczeństwa. Tak, mam dystans, dlatego że to jest część mojego życia. Przecież nie robiłam nic złego. Byłam wtedy modelką, że w tym samym czasie już zaczynałam pracę w telewizji. No to tak się wtedy zdarzało przez bodajże 2 czy 3 lata, że zarówno reklamy, jak i teledyski, które nagrałam wcześniej lub też nagrywałam, przeplatały się z moimi programami, które prowadziłam. Wtedy to było dozwolone. Dziś już jako dziennikarze nie możemy brać udziału i łączyć takich dwóch zawodów. Wtedy było to dozwolone, więc nie było w tym nic nadzwyczajnego. Wszystko było oficjalne. Historia oczywiście z budzikami jest... ja ją bardzo mile wspominam, dlatego że Robert Chojnacki, który był wtedy członkiem zespołu Demono, bardzo chciał wydać swoją własną płytę. Sex and Sex. Tak. Nie było to łatwe zadanie, z tego co pamiętam. Andrzej Piaseczny też wtedy, który pojawił się na tej płycie, nie był gwiazdą wielkiego formatu, był wokalistą zespołu Mafia. I to był taki projekt, gdzie wiele wytwórni nie dawało specjalnych szans na ten projekt. No ale zarówno Robert, jak i Andrzej w środowisku mieli bardzo wielu przyjaciół, więc po prostu skrzyknęli tych przyjaciół, między innymi moją skromną osobę i taką grupą przyjaciół, właściwie bez budżetu, zrobiliśmy ten teledysk dla nich, teledysk, dla Roberta i dla Andrzeja. Utwór, który podbił serca Polek i Polaków i podbija do dziś, i który jest twoim prezentem pod choinkę na finał naszego dzisiejszego spotkania. Z najlepszymi Roberta życzeniami. Pozdrawiamy Chojnackiego i naszych słuchaczy. Agata Konarska była gościem programu Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Agatko, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla was i dla państwa, dobrego drugiego dnia świąt. Dziękuję bardzo, bardzo było miło u was. Cała przyjemność po naszej stronie. Kasia Ciepielewska. Łukasz Sobolewski. Dziękujemy, dobrych świąt, do usłyszenia. Musisz, bo ja chyba nie. I to pomówię.